żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo Głuk wspiera pracę serca i krążenie, a Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 czerwca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Misję Euro czas zacząć, Polacy już w Rosji. Jutro rusza szczyt NATO, Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Za godzinę kolejna premiera Teatru Polskiego Radia. Piłkarze reprezentacji Polski są już w Sankt Petersburgu, gdzie jutro rozegrają pierwszy mecz Mistrzostw Europy ze Słowacją. Ostatni trening rozegrali w Gdańsku przed wylotem. Teraz już tylko koncentracja na jutrzejszym spotkaniu. Jak mówi dyrektor naszej reprezentacji Jakub Kwiatkowski, co najważniejsze, wszyscy piłkarze są zdrowi i do dyspozycji trenera Paulo Sousy. Wszystko w porządku ze zdrowiem. Wszystkie nasze wyniki też testów na koronawirusa, które przeszliśmy wczoraj, są negatywne. Także teraz tylko wyjść na boisko, grać i wygrać. Początek meczu Polska-Słowacja i walka o pierwsze trzy punkty. Jutro o 18. Był drugi finał na kortach Rolanda Garrosa, tym razem w deblu dla Igi Świątek, ale ten finał bez pucharu. Duet Świątek-Matek Sands musiał uznać wyższość rywalek. Mistrzyniami French Open w deblu zostały Czeszki Barbora Krejcikowa i Katerina Siniakowa, które wygrały 6-4, 6-2. A tak sama Iga Świątek oceniła swój występ w finale perskiego debla. Przede wszystkim jestem generalnie zadowolona z wyniku. Brałem finał w ciemno, mimo tego, że dzisiaj myślę, że ten mecz jakby nie był zbytnio skomplikowany. Wszystkie schematy, które grałyśmy, były dość proste. Przeciwniczki nie zmieniały zbyt dużo, ale po prostu były bardzo solidne i po prostu mniej psuły. Więc myślę, że wiemy jakby co poprawić i następnym razem na pewno zagramy lepiej przeciwko nim, jeśli zdarzy się okazja. W singlu mężczyzn po pięciosetowym boju Novak Djokovic lepszy od Greka Stefanosa Tsitsipasa. To 19 triumf Serba w turniejach wielkoszlemowych, a drugi na kortach Rolanda Garrosa. Wniosek premiera w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest już procedowany, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia prezes Trybunału Konstytucyjnego. Data rozprawy zostanie wyznaczona, gdy sędziowie będą już gotowi, powiedziała Julia Przyłębska. W momencie, kiedy sprawa wpływa do Trybunału Konstytucyjnego, to nad sprawą pochyla się prezes, który zgodnie z obowiązującym prawem przydziela sprawę sędziom i sędzia sprawozdawca przygotowuje projekt. Potem sędziowie nad tym dyskutują. I tak jest w każdej sprawie. W związku z tym Trybunał już nad tym proceduje i w momencie, kiedy sędziowie będą gotowi do orzekania, wyznaczona zostanie rozprawa lub termin posiedzenia niejawnego, kiedy orzeczenie zostanie ogłoszone. Prezes Trybunału odniosła się także do listu Komisji Europejskiej do polskich władz z prośbą o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prezes w ten sposób Bruksela wkroczyła w suwerenność polskich organów państwowych i tym samym przekroczyła zasady obowiązujące w demokracji. Ponad 24 miliony 300 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi wykonano do tej pory w Polsce. Tylko wczoraj ponad 300 tysięcy. W pełni zaszczepionych jest już ponad 9,5 miliona Polaków. Dziś do kraju dotarło ćwierć miliona szczepionek firmy Moderna. Wzmocnienie jedności sojuszu i przygotowanie do wyzwań przyszłości to główne tematy startującego jutro szczytu NATO w Brukseli. Polskę będą reprezentowali prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W związku z pandemią jednodniowe obrady odbędą się w reżimie sanitarnym. Z Brukseli Beata Płomecka. To jeden z najtrudniejszych szczytów sojuszu do zorganizowania. Po pierwsze ze względu na pandemię, po drugie, bo nie było zbyt dużo czasu na przygotowanie, mówi Steve Darden, szef protokołu w kwaterze głównej. Termin szczytu ogłoszono zaledwie 2 miesiące przed, a w przygotowaniach pomogła m.in. Polska, która zaszczepiła dyplomatów i wojskowych w kwaterze głównej. Steve Darden dodaje, że na szczycie będą obowiązywać rygorystyczne reguły, by zapewnić jego bezpieczny przebieg. We look at it like Swiss cheese. To jest jak ze szwajcarskim serem. Jeśli nałoży się kilka plastrów na siebie, wtedy jest pewność, że nie będzie dziur i cała powierzchnia zostanie zakryta. Zmniejszone zostały delegacje narodowe, zredukowana liczba personelu z kwatery głównej na czas szczytu. Do siedziby sojuszu będzie mogła wejść ograniczona liczba korespondentów. Ci, którzy nie uzyskali akredytacji, będą śledzić obrady w internecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za godzinę Teatr Polskiego Radia, jak co tydzień, zaprasza na kolejną premierę. Tym razem zaprezentowane zostanie słuchowisko Piotra Zaręby Nasza Rodzina w reżyserii Jarosława Gajewskiego. Zaprasza dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Dwaj bracia, których dzieli znaczna różnica wieku, próbują odnaleźć się w zmiennej rzeczywistości. Sięgają do wspomnień z czasów PRL-u. Czy pamięć o mamie angażującej się w solidarność i próbującej utrzymać rodzinę pomoże w dokonaniu współczesnych wyborów zawodowych? O tym opowiada słuchowisko. A w słuchowisku wystąpią m.in. Ewa Konstancja Buchak, Izabela Dąbrowska, Piotr Grabowski i Krzysztof Szczepaniak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na wschodzie może się jeszcze chmurzyć i tam zanikające przelotne opady deszczu. Jutro więcej słońca i cieplej, słaby deszcz jedynie początkowo na południowym wschodzie, a w ciągu dnia w rejonie Zatoki Gdańskiej. Termometry pokażą od 18 stopni na południowym wschodzie, około 21 w centrum, do 25 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za jedyne 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Viva el Tango. Najpiękniejsze tanga świata w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Klaudiusz Baran i Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. Milonga del Angel, Adios Nonino, Astora Piazzoli, ale też tanga polskie Stefana Maciejewskiego czy Mariana Obsta. Piątek, 18 czerwca, godzina 19.30. Zapraszają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Zapraszamy do archiwum Polskiego Radia. Scena teatralna Trójki. Pan Marek Kochan, autor słuchowiska, które przypomnimy po 8 latach, taka historia. Chciałam powiedzieć, w studiu witamy, ale nie. Jesteśmy w mieście i to ma głębokie uzasadnienie, poza faktem, że jest piękna wiosna, kiedy nagrywamy. Dzień dobry i zarazem dobry wieczór, ale można tylko podkreślić, że nie jedziemy autem, że jesteśmy stacjonarni. Ale słychać auta, słychać tła, także w klimacie. Możemy to ujawnić. Pan sam wybrał słuchowisko, które powtarzamy. Wybrał, bo miał z czego wybierać, gdyż od tych 8-9 lat Teatr Polskiego Radia zrealizował kilka pana słuchowisk, każde inne. Skąd ten pomysł, żeby wrócić do, właśnie do słuchowiska pod tytułem... Trzej panowie jadą autem. Myślę, że mam jakiś sentyment do tego tekstu, do tego słuchowiska. Bardzo to była dobra współpraca. Reżyserował Adam Wojtyszko i wypełnił to słuchowisko takim ciepłem, które daje, wydaje mi się, atrakcyjny przekaz dla słuchacza, bo opowiada o sprawach trochę trudnych, o napięciu, o konfliktach w rodzinie, ale jednocześnie opowiada z jakąś taką ciepłą tonacją, co wydaje mi się potrzebne. Żyjemy w czasach po pandemii, starsi ludzie przeżywali trudny czas, część odeszła. Ponieważ tam jednym z bohaterów jest dziadek, to pomyślałem sobie, że może to będzie jakieś wspomnienie o tych starszych panach, którzy byli z nami jeszcze jakiś czas temu, a teraz już ich nie ma. Trzej panowie, czyli takich pan ponazywał, czego właściwie nie słychać w radiu, a... B i C. Jeden z tych panów jest starszy właśnie, możemy go umownie nazwać dziadkiem. Drugi z tych panów jest dorosły, dojrzały, ale młodszy i to jest taki powiedzmy ojciec tata. A trzeci z tych panów to młody chłopak. Możemy go nazwać tutaj synem i wnuczkiem jednocześnie. To są trzej bohaterowie i oni się nazywają dlatego literami, że akurat gdybyśmy ich nazwali rolami, to te role są zmienne. To znaczy, jeden pan mógłby się nazwać dziadek, ale równie dobrze mógłby się nazwać też ojciec, bo jest i ojcem. Drugi jest i ojcem, i synem. A trzeci jest i synem, i wnuczkiem zarazem. Ale też oni się troszkę zamieniają rolami, ponieważ w tym słuchowisku jest tak, że oni wzajemnie wchodzą w swoje role. Mówią z innej perspektywy niż własna. I ta zmienność perspektyw powoduje, że lepiej nie przypisywać ich do ról, tylko zrobić z nich jakichś tam trzech bohaterów, jakichś panów właśnie. Ten kontekst rodzinny, męski, wtedy, kiedy nagrywaliśmy przed premierą, eksponował pan ten wątek, może dlatego, że był to dzień ojca, ale myślę, że były też inne, poważniejsze argumenty. Co roku jest to święto, obchodzimy Dzień Ojca, 23 czerwca i to jest może jakiś dobry kontekst, żeby o tym porozmawiać. Jest to trudna rola do zagrania. Kiedyś profesor Bralczyk powiedział, że rola ojca zasadniczo różni się od roli profesora. Profesorem trudno zostać, a łatwo być. A ojcem jest łatwo zostać, ale trudno być z kolei. Słuchowisko to opowiada o tym, jak w rodzinie trzech mężczyzn próbuje swoje role dobrze zagrać. Dziadek próbuje być dobrym dziadkiem i zarazem dobrym ojcem. Ojciec próbuje być dobrym synem i dobrym ojcem. A wnuczek próbuje być zarazem i wnuczkiem, i synem, bo między tymi panami toczy się jakiś spór i on próbuje jakoś w tym sporze się odnaleźć, jako ten najmłodszy, ale zarazem przyglądający się obu panom. A trudność polega na tym, że ojciec jest postawiony przed takim konfliktem, że albo będzie dobrym synem wobec ojca własnego, albo będzie dobrym ojcem wobec własnego syna. I to niekiedy jest ze sobą sprzeczne, bo jeżeli ten dziadek, czyli ojciec, ma jakieś roszczenia, jakieś potrzeby, to może wykluczać jednocześnie bycie dobrym ojcem i na przykład pojechanie z synem do kina na film, na który ten się chciał wybrać. W tekście, który towarzyszył premierze, wspominamy o czterech wariantach zakończenia. Proszę przypomnieć, jak pan to próbował rozegrać w radiu, bo to jest dosyć trudne do przyjęcia, tak na pierwszy rzut ucha. Może państwo słuchają nas po raz pierwszy przy tej okazji. Tekst jest linearny i radio jest linearne, więc nie można zrobić równolegle trzech zakończeń. W teatrze takim realnym mogłoby to być do zrobienia, że na przykład byłyby trzy sale, tylko musielibyśmy mieć trzy zestawy aktorów. Tutaj jest tak, że te warianty się dzieją. Nie chciałbym uprzedzać tego przed słuchowiskiem. Przygotować może. Tak, ale jest taki moment, w którym to się może różnie potoczyć i można różnie to zinterpretować. Widz może sobie wybrać to zakończenie, które mu bardziej pasuje. Uznać, że jedno było naprawdę, a drugie jest tylko wyobrażeniem. Albo odwrotnie, że pierwsze rozgrywało się w myślach bohaterów, a drugie lub trzecie wydarzyło się naprawdę. A jakby pan umieścił to słuchowisko, no, dosyć dawne, w Trójce było zrealizowane jako drugie, wcześniej była Tatanka. To było na początku, rzeczywiście jakiś czas temu. Pod koniec roku ukaże się taki zbiór Dramaty Polskie, w którym poruszam tematy związane ze wspólnotą. Natomiast to słuchowisko być może znajdzie się kiedyś ten tekst w takim tomie, który sobie już roboczo nazwałem Dramaty Rodzinne. Takie, które opisują jednostki wobec innych jednostek, po prostu, bez takiego wyraźnego kontekstu społecznego czy kulturowego. I to jest pewnie taki nurt może mniej obecny w tym, co piszę, ale gdzieś też ważny. Plus Warszawa. To się odbywa w Warszawie i to jest istotne, bo bohaterem tego słuchowiska jest też miasto. Ono się rozgrywa w bardzo konkretnych miejscach. Bohaterowie się przemieszczają po Warszawie i te miejsca mają też jakieś znaczenie fabularne. W szczególności jedno osiedle, które jest tutaj jakimś mitem rodzinnym i do tego mitu się ci bohaterowie odwołują. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominając, że panowie trzej jadą autem. My otaczamy się tym miastem, którym oni jadą i ono jest Warszawą. Nie jest to miasto X, to istotne. Tutaj pan jednak przyznaje się do konkretu. Namawiałem kiedyś dyrektora pewnego teatru, żeby zrealizował to, a on powiedział, no ale to tylko w Warszawie można zrobić, bo to w innym mieście już nie będzie tego w ogóle słychać, bo to są konkretne ulice. Zresztą dodajmy, że początek tej sztuki jest całkiem niedaleko, bo w szpitalu na Solcu. W takim razie za moment znajdziemy się i my na Solcu. Ale jeszcze powiedzmy, kto wystąpił w tym słuchowisku. Wiemy już, że Adam Wojtyszko wyreżyserował. Przypominamy, że był to jego debiut w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo udany. No dobrze, to najwyższy czas przedstawić obsadę. Mamy trzech znakomitych aktorów, różniących się nieco wiekiem i głosem w związku z tym. Jerzy Szejbal, Marcin Hycnar i Maciej Falana. Ten ostatni jest najmłodszy, ten pierwszy ma głos najstarszy. Marcin Hycnar, wciąż młody reżyser, również dyrektor teatru w Łodzi. Już wtedy wystąpił wystąpił w roli ojca, co jest dosyć zastanawiające, że taką rolę mu Adam Wojtyszko przypisał, a niedawno podczas premiery majowej Marcin Hycnar zagrał najstarszego brata Limburg. Panie Marku, no to proszę jakoś uroczyście zapowiedzieć to przypomnienie, tę, mówiąc bardziej popularnie, powtórkę pańskiego słuchowiska. Ponieważ trzej panowie jadą autem, więc można zaprosić w podróż z trzema panami, którzy będą jechali autem. Zapraszam. Marek Kochan. Marek Kochan. Trzej panowie jadą autem. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11. Zaraz wjedziemy w Wisłosradę. Są dwie drogi, na Pragę, na Rembertów. Którą drogę lepszą wybrać? Jadąc na Pragę, na Rembertów. Ludzie robią sobie jakieś plany na weekend, idą z dzieckiem do kina. Ma obiecany film o Indianach. Jest jedyny seans w południe na Sadybie. Wszyscy w klasie widzieli, tylko nie ja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez most Łazienkowski, Aleje Stanów Zjednoczonych, Ostrolawską, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez Łazienkowski, przez Ostrobramską? Tak jest krócej, no znacznie krócej. Nowa droga może i dłuższa, ale czas. Tamtędy jedzie się szybciej. No nie ma korków, nie stoi się na światłach. O, osiedle Ostrobramska. Chciałbym sobie po drodze popatrzeć na to cudo. Przyłożyłem do tego rękę. Moją rękę tam widać. To się czuje, że ją tam widać. Ale wpakujemy się w korki. Na pewno będą korki w centrum. Ale można jechać do celu krótszą drogą, a po drodze zobaczyć Ostrobramską. Kiedyś to się budowało. Te osiedla, co ja projektowałem, to były osiedla. Tam się żyje. Luksusowo, przestronnie. Ludzka skala, ludzka architektura. Centra handlowe były, sklepy, skwery, aleje. Nie to, co te nowe naćkane, napaćkane, bez infrastruktury, bez usług. My myśleliśmy o wszystkim. Potem się popsuło. Komputery wykończyły projektowanie. Wszystko pod jedną sztancę się robi. Z komputera. Wszystko się dziś pod jedną sztancę robi. Z komputera. To jest dopiero osiedle. Nie mały zobaczy, jak się kiedyś budował. Niech będzie dumny, że ma dziadka, architekta. Niedawno na wulkę węglową odprowadzicie, a Ostrobramska będzie stała. Jak pomnik. Ostrobramska będzie stała, jak pomnik. To jest osiedle pomnik, osiedle bohater. Lepiej bądź czujny, niedługo będzie sklep na wiadukt, żebyś nie przegapił. On ci powie, jak masz jechać. Kierował cię będzie. Na most Łazienkowski to trzeba zaraz skręcić, no może, bo się zagapisz. Most Łazienkowski? Pamiętam, jechaliśmy tędy. Miałem wtedy niecałe 10 lat, 8 albo 9. W każdym razie chodziłem już do szkoły. Był wtedy taki przebój. Kolorowe jarmarki, blaszane zegarki, pierzaste koguciki, baloniki na drucie. Jak już tak to szło? Zauważam u niego skłonność do nostalgii, melancholii. Zanurza się we wspomnieniach, jakby wierzył, że rozpamiętywanie bez końca tego, co było, może cokolwiek zmienić w przeszłości lub w teraźniejszości. Traktuje to jako eskapizm albo masochizm. Naciskanie bolącego miejsca, żeby bardziej bolało, dla przyjemności zmagania się z tym bólem. Mieliśmy jechać na wycieczkę tylko we dwóch. Pojedziemy naszym nowym maluchem, żeby silnik dotrzeć. Przejdziemy drewnianym mostem w Czerwińsku. To najdłuższy drewniany most na Wiśle. Znany w całej Europie zabytek architektury drogowej. Obiecał, że pojedziemy we dwóch, tylko ja i on. Tylko we dwóch. To będzie nasza męska wyprawa. Matka zrobiła jedzenie w koszyku. Herbatę w termosie. Jabłka umyte. Przygotowałem sobie w blaszanym pudełku po herbacie figurki Indian i kowbojów. Pieszych i konnych. Aby sobie gdzieś na trawie rozstawić potyczkę. Kowbojów nie lubiłem, zdecydowanie wolałem Indian. Ale kowboje byli potrzebni, żeby Indianie mieli z kim wygrywać. W niedzielę w telewizji leciała Bonanza. Ale ja i tak wolałem Indian. Oni napadali na kowbojów i wygrywali. Chociaż mieli tylko łuki, noże, dzidy i tomahawki. Rzadko który Indianin miał strzelbę. Nie mówiąc o szybkostrzelnych koltach. Ale wygrywali, bo byli sprytniejsi i bardziej waleczni. Skradali się jak węże i atakowali znienacka, wydając bojowe okrzyki. Indian kupowała mi matka, a kowbojów ojciec. Ja nie rozumiem. Czemu ty wolisz dzikusu? Kowboje to cywilizacja, postęp, przewaga technologiczna, broń palna kontra łuki, dźdy i toporki. Kiedy byliśmy już ubrani, zadzwonił telefon. Dzwonił mój szef, kierownik pracowni. Właśnie zepsuł mu się samochód, którym miał jechać po żonę i teściową. Niedaleko, więc pyta, mógłby mu pomóc. No, wyjątkowa sytuacja. Powiedział, że mamy małą zmianę planów. Szefowi się nie odmawia. To jemu zawdzięczam talon na malucha. Tłumaczył, że to nie zajmie dużo czasu. Szefa szybko odwieziemy, a potem sobie spokojnie pojedziemy do Czerwiska. Drewniany most zobaczy. No, most nam nie ucieknie. Szef miał gruby czerwony nos. Tak wygląda szef? Ja naturalnie na tył samochodu, czerwony nos z przodu. Żona szefa pochodziła z Lubelskiego. Ja na tylnym siedzeniu bawiłem się Indianami i kowbojami. Indianie pokonywali kowbojów od pierwszego starcia. Rozganiali ich, a złapanych dziugali dzidami i nożami. Tamci z przodu zupełnie nie zwracali na mnie uwagi. Tak, szefie. No, szef ma całkowitą rację. Muszę się z szefem godzić. Dobrze szef to ujął. Nie słuchałem ich. W uszy wpadały mi tylko pojedyncze słowa. Nie jechałem szybko, bo silnik był na dotarciu. Dojechaliśmy po obiedzie. Lecz nie jedliśmy, żeby być szybciej w Warszawie. Powiedział, że nie jestem głodny, bo jadłem kanapki. Od tych kanapek zrobiło mi się niedobrze. W samochodzie trzęsło i chciałem trochę odpocząć gdzieś w lesie, na świeżym powietrzu. Musieliśmy zabrać żonę szefa i teściową. Żona szefa się śpieszyła, chciała być w domu na konkretną godzinę. No a w drodze powrotnej nie było już warunków do zabawy Indianami i kowbojami. Wnętrze samochodu było rozgrzane. Gniotłem się na tylnym siedzeniu pomiędzy dwoma wielkimi kobietami, spoconymi, które przez całą drogę dawały mi słodycze. Zjadłem pół kilograma dropsów i landrynek. Przed samą Warszawą dwa razy wymiotował. No, zabrudziłem nową tapicerkę i sukienkę żony szefa. On najpierw tylko patrzył w lusterko, a potem, kiedy ich odwieźliśmy, nakrzyczał na mnie. Wstyd! Jaki wstyd mi przyniosłeś przed szefem, przed jego żoną? Całą sukienkę jej zażygałeś. Nie mogłeś się do jasnej cholery powstrzymać? Żygol! Żygulec jeden! Kiedy wróciliśmy, zamknąłem się w łazience i wszystkim kowbojom za karę poucinałem głowy. To kowboje są wszystkiemu winni. To oni najechali ziemię Indian. Zabrali im pastwiska i tereny łowieckie. Winnych trzeba ukarać. Karać? Kogo? Za co? Zrobiłem coś złego? Nie, przepraszam, zamyśliłem się. Na most łazienkowski to już zaraz trzeba skręcić. No nie zagapiaj się. Teraz mówi do mnie, uważaj, bo się zagapiasz. Żygol, żygulec jeden. Pojedź przez Pragę. Rozumiem, jak ojciec ci mówi. To lepiej, no, lepszą drogą pojedź. Kładziesz się w czwartek po północy, bo musisz na rano sprawdzić umowę, żeby była gotowa do podpisu. Śpisz ledwie parę godzin. Wstajesz w piątek o piątej, żeby być na lotnisku po szóstej, bo samolot jest o siódmej. Spędzasz cały dzień w Rzeszowie. Wieczór też w Rzeszowie na lotnisku, bo powrotny samolot jest opóźniony, bo leci z Warszawy. Już z Warszawy jest opóźniony, bo czeka na Londyn, Paryż i Frankfurt. Więc potem z opóźnieniem ląduje w Rzeszowie i startuje z jeszcze większym opóźnieniem. Wreszcie ląduje w Warszawie z bardzo dużym opóźnieniem. Jest prawie północ. Znowu się nie wyśpisz, bo z samego rana musisz jechać do firmy, zostawić podpisane przez klienta dokumenty i zabrać inne do przeczytania w weekend. Do tego na poniedziałek masz napisać gotową umowę dla innego klienta. Cała niedziela roboty. W poniedziałek rano masz samolot. Nawet nie wiesz gdzie. Może znowu do Rzeszowa, albo do Zielonej Góry, jeśli tam jest lotnisko. Ale jeszcze chcesz iść z dzieckiem do kina, przecież obiecałeś. Dałeś dziecku słowo, tak? Musisz dotrzymać. Chociaż jesteś skonany, gdybyś mógł, spałbyś dobę bez przerwy, ale nie, dotrzymasz słowa. Pójdziesz do tego kina na film o Indianach, bo obiecałeś. Nie lubię, kiedy opowiada o tym, jak ciężko pracuje. To tak, jakby mi czynił wyrzuty. Podświadomie chciał wzbudzić we mnie poczucie winy. Jakby chciał mi pokazać, że nasz standard życia zawdzięczamy jego poświęceniu. A co ja jestem temu winien? To prawda, zapewnia nam lepsze warunki niż te, które sam miał w dzieciństwie. Ale przecież świat nie stoi w miejscu. Wielu ludziom się poprawiło. Poza tym, może wolałbym teraz żyć skromniej, a za to potem, w dorosłym życiu, nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Już się zbierasz, żeby wyjść do tego kina, ale nie, nie pójdziesz, bo ten ci dzwoni, że go nagle wypuszczają ze szpitala i rzuć wszystko, jedź. Jeszcze będzie ci mówił, jak masz jechać. Będzie ci truł o tej Ostrobramskiej. Zobaczyłby mały, jak się kiedyś projektowało, jak się budowało. Ostrobramska to jest osiedle. No pojedź przez Pragę, tak jest lepiej, szybciej. Zobaczyć Ostrobramską i umrzeć. Pojedziesz przez most Łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych. Ostrobramską do Marsa. Powiedz mi to jeszcze 3 razy, że mam jechać przez most Łazienkowski Ostrobramską do Marsa, bo jeszcze do mnie nie dotarło, że mam jechać przez most Łazienkowski Ostrobramską do Marsa. No co ty taki jesteś, nie w humorze? Spokojnie, spokojnie. Muszę się kontrolować. Powinien chłopak teraz zobaczyć, jak się z ojcem postępuje. Jak się ma mną na stare lata zajmować. Jak mnie szanować, szacunek okazywać. Zaopiekować się, odebrać, zawieść. Ale niech mi nie mówi, jak mam jechać, bo mu wreszcie coś powiem. Jak chcę dyrygować, to niech sobie weźmie taksówkę. Pytanie do publiczności w studiu. Czy pan A mógłby wziąć taksówkę? Oczywiście mógłbym, ale to by było co innego. No, sprawa pieniędzy. Ile by taka taksówka kosztowała? Mam emeryturę, ale niezbyt dużą. Nie chciał ode mnie pieniędzy na taksówkę, bo to byłoby poniżej jego godności. Syn chyba może mnie odebrać ze szpitala w sobotę, dzień wolny, zrobić mi drobną przysługę. Nie prosiłem o wiele. Mogę na to liczyć, tak czy nie? Synowi kino obiecałem roboty, Huk. Ale niech tam, pojadę, odbiorę go. Tylko niech nie dyryguje, niech mi nie mówi, jak mam jechać. Przez Pragę. Przez Ostrobramską byłoby krócej. Ja miasto znam, 40 parę lat tu mieszkam. Próbowałem się z tego wykręcić, weź taksówkę. Mówiłem, ja zapłacę. Z małym mieliśmy iść do kina, obiecałem. Jest jedyny seans na 12. Zdążyć, ile to w pół godziny obrócisz? Ojcu, nie chcesz pomóc? Rozmowa trwała długo. Ojciec chciał dać dziadkowi na taksówkę. Dziadek chciał, żebyśmy po niego przyjechali. Tata mi obiecał kino, ale się zgodził pojechać po dziadka. Potem udawał, że to była jego decyzja. No, najpierw odbierzemy dziadka ze szpitala. Taka jest rola syna. Muszę się ojcem, czyli dziadkiem, zaopiekować. Wobec ojca ma ojciec obowiązki, ale wobec syna też ma chyba obowiązki. To miała być lekcja poglądowa, jak się zajmować starym ojcem. No, w jakim innym celu wlógłbym go ze sobą w sobotę autem po mieście, zamiast jechać do kina, jak było obiecane od tygodnia. Żadna obiektywnie dla małego atrakcja. Lekcja, ale z jakiego przedmiotu? Wybieraliśmy się na ten film od nie wiem kiedy. W tygodniu ojciec wraca, kiedy już śpię. Nie nalegałem, rozumiem. Widzę, że jest zapracowany. Ale skoro mi obiecał, powinien dotrzymać słowa. Jeśli chcę, bym go traktował poważnie, jak dorosłego. Film był, zdaje się, o Indianach. To był jedyny seans w jakimś kinie daleko, bodaj na Sadybie. Film już schodził, wszyscy w klasie widzieli, tylko nie on. O Indianach? Mhm. O wyjących dzikusach z dzidami, łukami i toborkami? I po co takie filmy oglądać? O kowbojach to co innego. Bonanza. Taki serial kiedyś był. Pamiętacie? Albo... Jak zdobywano dziki zachód. Na coś takiego lepiej byście poszli. W tych czasach nie robi się często filmów o Indianach. W modzie jest raczej kosmos, roboty, problemy wynalazczości. Ewentualnie ekologia lub feministyczne remiksy klasycznych bajek w stylu Gamoniowaci rycerze i wojujące księżniczki. Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Mija 25-30 lat, oto jedziemy we dwóch. Teraz on za kierownicą, ja obok, na miejscu dziadka. Z tyłu ktoś trzeci, wnuczek, tak będzie prościej. Ja próbuję coś powiedzieć, mam jakieś w jakiejś sprawie zdanie. Może nawet mam rację. I wtedy on przypomina sobie dzisiejszą przejażdżkę. I co robi? To oczywiste, robi po swojemu. Przecież sam go tak dziś, teraz nauczyłem. Dziadzio nie ma racji, tata wie lepiej. Powie wtedy i tata zrobi po swojemu. Tak mogłoby się wydarzyć, prawda? Ojciec myślał pewnie, że ta przyjażdżka to będzie inwestycja w przyszłość. Programowanie tego, co będzie za 25-30 lat. Poza tym zaskoczył mnie. Zadzwonił nagle, kiedy kończyliśmy śniadanie i zaraz już musieliśmy wychodzić. Był obchód i powiedzieli, że mogą mnie wypisać. Ludzie robią sobie jakieś plany na weekend. A po co się ma dzieci, żeby cię odebrały ze szpitala w sobotę rano? Ma się dzieci, żeby z nimi iść do kina w sobotę na film o Indianach. Patrzcie na małego, siedzi na tylnym siedzeniu, no, bawi się figurkami z Gwiezdnych Wojen, nic nie mówi, w ogóle nie zwraca na nic uwagi. Pewnie obrażony. To Lord Vader i Obi-Wan Kenobi. Lubię, kiedy się pojedynkują. Raz wygrywa jeden, a raz drugi. Obaj mają miecze świetlne. Obi-Wan to potęga natury, ekologia. Naturalne tkaniny w barwach ziemi, harmonia, duchowość. Darth Vader w połyskliwej plastikowej zbroi symbolizuje zaś potęgę techniki, dyscyplinę, nowoczesność, a więc mistyk kontra technokrata. Wynik tego starcia nie jest wcale z góry przesądzony. Ustąpić mu? Pojechać jak chce? Pokazać małemu, że się liczę ze zdaniem ojca? Tyle razy mu ustępowałem, no ileż można? Milczy, więc zrobi jak mówię. No, dobrze mi posłuchał. Jestem w końcu seniorem rodu. Przez Pragę jest znacznie. Znacznie szybciej. Żadnych korków o tej porze nie ma. Nie bój się, nie ma strachu. Lepiej wybrać lepszą drogę. Zobaczy przy okazji po drodze Ostrobramską. Dziadek cieszy się jak dziecko, że zobaczy swoją ukochaną Ostrobramską. Już pomnik saperów. To już zaraz na mostu Łazienkowskim będziesz skręcał. Spędź pół soboty na transportowaniu go swoim autem. Pakuj jego brudną bieliznę do torby. Pomóż mu usiąść na wózku. Prowadź ten wózek. Podawaj mu kulę. Podtrzymuj go, kiedy wsiada do auta. Teraz on ci będzie mówił, jak masz jechać. Dzieckiem nie jestem. Te czasy się skończyły. Powinienem mu powiedzieć, nie chcę jechać przez centrum Pragi. Wolę trasę Siekierkowską. Jestem pewien, że o tej porze w centrum Pragi będą korki. Ojciec jest na ogół racjonalny. Woli jechać dłużej, lecz po lepszej nawierzchni. Chodzi o zawieszenie auta, ale też liczy się czas. Czasem zdarza się, że wybiera trasę ze względu na walory widokowe. No, zrobię tak, jak on chce, a potem będę się wściekał na siebie, że ustąpiłem, choć wiedziałem, że to zły pomysł. Będę zły, a więc tę złość wyładuję na nim, albo co gorsza na małym. Czy więc nie lepiej zrobić po swojemu? Zachować się asertywnie? Ale też nie mam ochoty się kłócić. Do tego on tam z tyłu. Nic nie mówi, niby się bawi, ale na pewno słucha. Obserwuje. Ustalanie tego, kto rządzi, kto jest ważniejszy, tata czy dziadek, jest może i niezbędne, ale takim sytuacjom zawsze towarzyszy napięcie. Odnoszę wrażenie, że auto się kurczy. Robi się w nim coraz ciaśniej, zaczyna brakować miejsca. Choć nas jest trzech, a to przecież auto siedmiomiejscowe, dobrze, że należymy do klasy średniej. Prawdopodobieństwo rękoczynów jest mimo wszystko niewielkie. Taka kłótnia między ludźmi z marginesu społecznego mogłaby się zakończyć krwawą jatką z użyciem noży lub siekier. Trzeba umieć czasami posłuchać starszych. Kto ojca nie posłucha, sam posłuchu syna mieć nie będzie. Przez Pragę jedź. Zobaczymy Ostrobramską. Co ci szkodzi? I jadę prosto. Mijamy Torwar i Legię. Nie pojedziemy przez Pragę, przez Ostrobramską, tylko prosto Czerniakowską do trasy Siekierkowskiej. Po paru minutach mijamy Chełmską i wjeżdżamy na trasę. Trzej panowie jadą trasą Siekierkowską. Dodam teraz jeszcze gazu, to może parę minut urwiemy. Spoglądam na obrotomierz. Czerwone pole. 6000 obrotów. Chyba już wolę nie obejrzeć tego filmu. Nie chciałbym zginąć w wypadku. Mam dopiero 10 lat. Całe życie przede mną. Mogę zostać sławnym reżyserem. Kiedy kładę na szali film o Indianach albo życie, wybieram życie. Na Strażackiej jest szrot. Najpierw mieliśmy go tylko odwieźć do domu. Powiedział, żeby przyjechać zaraz, bo i do kina zdążymy. A jak przyjechaliśmy, to wyskoczył z tym szrotem. Powiedział, że to niedaleko. Jedną sprawę po drodze załatwił. Zgodziłem się. Wtedy dopiero powiedział, gdzie mamy jechać. Strażacka. To niedaleko, na Kawęczynie. Prawie po drodze. Niedużo nadłużymy. Tak, na Kawęczynie. No kto by potem jeździł do Kawęczyna Rembertowa, a ze szpitala na Solcu to chwilę raz dwa. Z głowy będzie. Kilka papierów podpisać, kwit odebrać, że auto skasowane, żeby mogli w urzędzie wyrejestrować. Ja chcę sprawę zamknąć, załatwić definitywnie, nie robić potem kłopotu. Tutaj może raz dwa przelecimy. No uparł się. Teraz, zaraz załatwić. Jakby to nie mogło poczekać. Gdyby mnie chociaż zapytał, dał mi jakąś furtkę, czy mi to w ogóle pasuje. No zawieziesz mnie po drodze na Strażacką. A gdzie to jest? Niedaleko po drodze. Dopiero potem powiedział, że to na Kawęczynie. Szpital w centrum, on mieszka na Woli. Przecież to jest w drugą stronę. Uważa mnie za głupiego. Czy ja sobie tę Strażacką wybierałem? Tam stoi moje auto, tam je odholowali po wypadku. Nie moja wina. Auto. Właściwie wrak. Rupieć do kasacji. Rejestrować trzeba, żeby mnie urzędy nie ścigały. Jak ja pojadę z Woli na Kawęczyn, gdy auta nie mam, a o kuli ledwie chodzę? A moja praca? Cała niedziela ślęczenia nad papierami. Miałem go tylko odebrać i zawieźć do domu. Kino dziecku obiecałem. Film o Indianach. Wszyscy w klasie widzieli, tylko nie on. Jak wiadomo, dotrzymywanie zobowiązań jest niezwykle ważne w procesie wychowawczym. Buduje wiarygodność wychowawcy i wzajemne zaufanie. Jedyny seans na 12:00. Nawet nie zapytał, czy mamy jakieś plany, czy nam to nie koliduje. Mały jest pewnie obrażony, dlatego nic nie mówi. Nie masz wyjścia. Jednego zadowolisz, drugiego nie. Albo odwrotnie. W pewnym momencie pomyślałem, że jak to ma tak wyglądać, jak to ma być takim kosztem, to ja już wolę nie jechać do tego kina. Trudno, innym razem. Nie. Obiecałem, więc dotrzymam. Niech się czuje ważny, niech wie, że mi na nim zależy. To my już chyba nie zdążymy do tego kina. Możesz jechać wolniej. No, zdążymy. Raz, dwa obrócimy i zdążymy. Co? Zawadzam wam. Przeszkadzam jednemu i drugiemu. Ze szpitalem i ze szrotem. Nie chcecie mi pomóc. Egoiści. Sopki jedne o sobie tylko myślą o swoim kinie. Dlaczego przychodziłeś do szpitala sam? No, nie chciałem brać małego ze sobą. Po co mu to? No, oglądać chorych, połamanych ludzi, żeby mu się potem śniło? Więc on nawet nie wie, jak się to wszystko wydarzyło? Tata mi coś opowiadał, dziadku. Grzmotnęło, gruchnęło potwornie. Nagle z lewej strony, cud, że sobie wyszedłem. Jechałem prosto Raymonta, a przede mną ten cholerny autobus. W końcu postanowiłem go wyprzedzić. Tuż przed skrzyżowaniem autobus zaczął przejeżdżać skrzyżowanie. Myślałem, że jak autobus się pojawia, to jest bezpiecznie, no każdy zobaczy go z daleka. Więc już nie patrzyłem w lewo, no bo po co? Autobus przejechał i skręcił w prawo, a ja tuż za nim, bo ja skręcałem w lewo, a w Kastrowicza, w stronę Kuty. Zobaczyłem to pędzące BMW, kątem oka dałem gazu, no gdybym się przestraszył, zaczął hamować, byłoby po mnie. A to jacyś młodzi chłopaczki takie przestraszyli się, stracili głowę, nie z Warszawy, chyba mieli chyba setkę albo 150, a jak nie 200. Jak grzmotnęło! No cudem z tego wyszedłem. Cud, że tylko noga. Zrośnie się. Gips zdejmą i coś tam w płuca. Chyba żebro. Ale nie pęknięte, tylko obite. Było wszystko. Na początku bolało, ledwo mogłem oddychać, ale potem przeszło. Lekarz powiedział, że stłuczenie. A są głową? No, prześwietlenie, bo każdy zrobili przecież prześwietlenie czaszki. Bohater. Chory. Ofiara. Ale musi o sobie poopowiadać. Ważny taki. A może by tak zapytał wyjątkowo dla odmiany, co u mnie słychać? Z grzeczności choćby, skoro go odwożę. Co w ogóle u mnie? Mógłby zapytać. Ojciec na pewno chciałby, żeby go dziadek zapytał, jak praca, czy awansował ostatnio, czy został partnerem w kancelarii. Albo żeby zapytał, gdzie zamierzamy wyjechać na wakacje i czy konkretnie na Kretę, jak planowaliśmy. I czy wreszcie ojciec kupił sobie deskę do windsurfingu, którą tyle lat chciał kupić i nigdy nie miał czasu. Bardzo jest dumny z tej deski. O to nie zapytam. A czemu miałbym to robić? A co mi to obchodzi? Jakaś deska? To ja jestem ofiarą wypadku? Tak czy nie? Jaki miałem wypadek? Jak z tego wychodzę? Jak mi się pięknie goi? Kto inny to by... Dziadek czeka na objawy współczucia, troski, na pochwały. Tak można interpretować jego opowieść o wypadku. Domaga się uwagi. Oczekuję, że powiem, oj, miałeś szczęście, tato, i tak wyszedłeś nieźle. Kto inny na twoim miejscu, to cud, cudem wyszedłeś, że tylko noga. Refleks miałeś. Ktoś by zaczął hamować i bum, byłoby po nim. A ty nie, ty właściwie oceniłeś sytuację, nie hamowałeś, to cię uratowało, brawo. Tak, to właśnie chciałbym usłyszeć. Dlaczego więc tego nie powiesz? Kosztuje cię to? Dziadek uważa, że ojciec, nie mówiąc tego, nie sprawdza się w roli dobrego syna. Żałuję ojcu paru głasków. Emocjonalny skleros, kutwa emocjonalna. Co z niego za syn? Jakim ty synem jesteś? Jaki dajesz przykład dziecku? Los ci odpłaci za twoje skąpstwo. Ile dajesz, tyle potem dostajesz. Przecież mówiłem mu to już wiele razy w szpitalu, kiedy mi tę historię opowiadał. Ile razy można powtarzać? No ileż można? Chwalić go, zamiast mu powiedzieć kilka słów prawdy, do słuchu. Kto wyprzedza w takim miejscu? I nie popatrzy, za autobusem, kiedy nic nie widzi. Siebie i innych naraża. Głupi jakiś. Prawo jazdy takim zabierać. Piratom, szaleńcom. Nie tylko siebie, ale i innych mógł pozabijać. Cieszę się, że ojciec oszczędza mi tych słów prawdy o dziadku. Nie chcę go do reszty w moich oczach pogrążyć. Ale ja i tak swoje wiem. Jak człowiek ma 10 lat, nie jest już dzieckiem. Rozumie to czy tamto. Ale jeszcze zachwalać jego manewry na skrzyżowaniu Kasprowicza z Raymonta? No to już chyba dla mnie za dużo. Nie przeszłoby mi to przez gardło. Mam ochotę krzyknąć: stary bałwan! No ale oczywiście powstrzymuję się. Nie chcecie się ojcem dziadkiem zaopiekować. Tak się nie robi z ojcem dziadkiem. Przecież się właśnie opiekujemy. Wieziemy cię do Kawęczyna na szrot. Miała być przecież godzina wychowawcza, którą zaplanowałem. To jest. Jaki dziś temat lekcji? Opieka nad starszymi. Najpierw obowiązki, a potem przyjemności. Nareszcie powiedziałeś coś mądrego. Pytanie tylko, jak zdefiniujemy obowiązki. Przecież pójście z dzieckiem na obiecany film o Indianach to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Poza tym pytanie, jak to pogodzić. Film o Indianach grają o 12:00 na Sadybie. To jedyny seans. No, wszyscy w klasie widzieli, tylko nie on. To film o Indianach? Obowiązny dzikusa z toporkami? Kawał drogi będzie potem jechać z Kawęczyna na Sadybę. A tu klops. Korek na Marsa. Mówiłem, że moja droga lepsza. Zapada chwila ciszy, którą w końcu przerywa dziadek. Co tak mnie nic nie mówicie? Śniadania żeście nie jedli? Młodzi, a siły nie macie? A, trzeba sportu uprawiać. Patrzcie na mnie. Ja jestem mocny. Mam mocny organizm, bo za młody dużo sportu uprawiałem. Skok w dal, skok wzwyż, skok w bok. Od młodości mam krzepę. Nie z takich historii wychodziłem. Goi się na mnie jak na psie. 2 tygodnie i będzie po sprawie. W przyszłym tygodniu się ruszę. Mam coś do załatwienia w urzędzie. No i auto trzeba wyrejestrować. Kule mam, kule się podeprę. Lekarz pokazywał mi coś na prześwietleniu. Ale że nie wie na pewno, bo zdjęcie jest niewyraźne, bo pacjent się poruszył, więc trzeba zrobić nowe. Po jakimś czasie, najlepiej po tygodniu. O. I wtedy będzie wiedział na pewno. No. Nie chcę teraz bez potrzeby niepokoić. Gdzie jest autoryzowany zakład, który dysponuje pełną gamą części zamiennych do tego modelu, który dawno nie jest już produkowany? Nie lepiej to nowy egzemplarz kupić po promocyjnej cenie, na raty, a najlepiej w leasingu, aby jeszcze VAT od tego odliczyć, wrzucić w koszty? Sporty. Sport trzeba uprawiać. Ja nie tylko skakałem, ale i biegałem przechojowo na 400 metrów, na kilometr, na 2 kilometry. W maratonie biegałem kiedyś i niezły czas miałem. W liceum i na studiach, i na politechnice biegałem. Nie tylko skakał, ale i biegał. Niezły czas miał. No, w tym, w AZS-ie byłem. Ja nic nie uprawiałem. W AZS-ie nie byłem. Nie skakałem, nie biegałem. Słabiak z niego był zawsze. Ani silny, ani zdolny. Myślałem, że do liceum się nawet nie dostanie, bo za słaby był z polskiego. Potem wyglądało, że matur nie zna, że się na studia nie dostanie. Prawo sobie wybrał. Prawnik, też mi zawód. Architekt, to jest ktoś. Zawód twórczy, coś po człowieku zostanie, coś trwałego. No choćby taka ostrobramska. Latami nawijał mi o tej ostrobramskiej. Cudowna ostrobramska. Wyleciał na wcześniejszą emeryturę z biura projektowego, bo się tam nie umiał nauczyć komputerów. Komputery. Mhm. Zabiły projektowanie. Zresztą to biuro potem padło, nie miało zamówień. No moje biuro padło i tak się skończyła prawdziwa architektura. Architekt. Kiedyś jak byłem mały, prosiłem go, żeby mi pokazał dyplom. Dyplom? Po skończeniu studiów nie odbierałem, bo nie musiałem, taki zdolny byłem, że bez patrzenia na dyplom mnie przyjęli. Na 60. urodziny chciałem mu zrobić prezent, dyplom odebrać, w ramki oprawić, żeby sobie na ścianie powiesił. I wtedy się wydało, okazało się. On wcale nie skończył architektury. Wyrzucili go po 6. semestrze, bo nie zaliczył. A w biurze pracował jako kopista. No. Może ławkę sam zaprojektował, albo kosz na śmieci. O. Nikomu o tym nie powiedziałem, nawet żonie. Małemu też nie, niech myśli, że ma dziadka architekta. Czy mały w ogóle coś ćwiczy? Uprawia coś? Dziadek nie jest zbyt dobrze zorientowany. Rzadko się ze mną widuje. Kiedy przychodzi, daje mi w prezencie pluszaki. A, zatrzymał się na etapie, kiedy mały miał 3 lata. Na szafie ma specjalny kosz wiklinowy na pluszaki od dziadka. Tylko zajmują miejsce. Bawić się nimi nie bawię, ale wyrzucić żal. W końcu to od dziadka. On taki już jest. Nie trafia, ale stara się na swój sposób. Oddzielam dobre intencje od marnego wykonania. Więc jak? Ćwiczy? Uprawia coś? Uprawia, tato, sporty. Uprawia, na szermierkę chodzi. To szermierka. Coś siłowego by się przydało w tym wieku. Na wytrzymałość, żeby rozwinąć. Karate albo koszykówka chociaż, biegi przełajowe. Za torami zaraz tu będzie urząd gminy i potem chyba w lewo pierwsza jest ta strażacka. Mam tu numer zapisany na kartce. Zatrzymaj się gdzieś na poboczu. Zakłada okulary, patrzy, szuka, znajduje. Zbliżamy się do celu wyprawy. Ale tu jest! Jak na filmie! Zatrzymaj się, zrobię parę zdjęć i pokażę kolegom. Podobno całkiem niedawno była tu ekipa z Hollywood. Dokumentowali. Będą tu kręcić sceny do nowego hitu. Mad Max 7. Prawdziwy koniec świata. Tanio i przerażająco. Bardziej się opłaca filmować w naturalnych plenerach końca świata niż budować dekoracje. Mel Gibson załatwi tu parę czarnych charakterów, którzy będą robili coś naprawdę złego. Na przykład handlowali ludzkimi organami. O, Gibson załatwi ich bez mrugnięcia okiem. Z broni gładkolufowej. Ba, ba. Flaki lecą im drugą stroną przez dziurę. Przykro będzie patrzeć, ale to dobrze. Niech mają złoczyńcy za swoje. Przedtem będą się z Gibsonem ganiać po hałdach. Może ktoś się wdrapie na komin i spadnie zestrzelony przez Gibsona. Tato, zabierzesz mnie na ten film? Nie zabiorę. Dlaczego? Bo taki film nie powstanie. Wszystko zmyśliłem. Jesteśmy na miejscu. 11:32. Może jeszcze zdążymy na ten film o Indianach. Jest jeszcze taka sprawa. W aucie zostały klucze do garażu. Trzeba je znaleźć. Jak wóz skasują, to do garażu się nie dostanę, a tam sztaby taki, że chyba w powietrze trzeba by wysadzić. A jeszcze jedno. Odmrażacz. Wyjątkowy. U nas takiego nie znajdziesz. W sklepie nie kupisz. Jako z Hiszpanii sobie przywiozłem. Powinien być w bocznej kieszeni, a klucze to nie wiem gdzie. A w schopku pewnie, w skrytce pod siedzeniem kierowcy. Ale tato... Ale wiele cię to nie kosztuje, na 2 minuty. Zapamiętasz? Klucze do garażu i odmrażacz do szyb. Tu masz papiery do auta. Tato, mogę wyjść, pooglądać sobie? Ani mi się waż. Masz tu czekać na mnie w aucie. Pełno tu tłuczonego szkła, ostrych blach, prętów. Jeszcze się zgubisz, pokaleczysz. Poza tym kręcą się tu różni. Tylko nie zapomnij o odmrażaczu. Wchodzę do kantorka, kładę papiery na kontuarze. To chwilę potrwa, mówi facet. Ma brązowe worki pod oczami, wygląda jak pracownik prosektorium. Aby nie tracić czasu, udaje się na poszukiwanie rozbitego auta. Obok czekają inne wypatroszone. Komuś się to wszystko przyda. Zamontują to w jakimś warsztacie i stare auta będą na tych organach jeździć jak nowe. A Szrot swoje zarobi. Szukam i znajduję auto ojca. Przód, lewa strona wprasowana. Koła nie widać. Maska wzdęta od ciosu, szyba wytłuczona, drzwi kierowcy wgniecione i do połowy wyrwane. Tamtędy go wyciągali. Jak on to w ogóle przeżył? A, to dlatego, że za młodu ćwiczyłem. W dal, w zwierz skakałem, biegałem na 400 metrów, w maratonie biegałem. Dziadek ćwiczył, biegał, skakał, biegał w maratonie. Wchodzę do auta od strony pasażera. Odgarniam kawałki szkła z siedzenia kierowcy i sadowię się. Przeszukuję schowki. Wsuwam rękę między siedzenie a drzwi. Ostrożnie, żeby się nie skaleczyć w palce. Kaleczę się, ale nie groźnie. Parę kropli krwi. Wycieram to w jednorazową chusteczkę znalezioną w aucie. Odmrażacza nie ma, ale żeby chociaż te klucze. Może miał w kieszeni i mu w czasie wypadku wypadły. Pod siedzeniem? No... Ręką nie, bo się znów pokaleczę. Nic nie widać. Przesiadam się na miejsce pasażera. Próbuję tak i siak i... Klucze do garażu i odmrażacz. O odmrażaczu nie zapomnij. O, są. To chyba te. Z nylonowym breloczkiem. Podnoszę się zadowolony. Nie zauważam krawędzi popękanej szyby. Zadrapanie. No, dobrze, że nie w oko, myślę. Ale swędzi. Przecieram ręką. Na palcach krew. Za 15. To już chyba na ten film o Indianach nie zdążymy. Teraz muszę się pogodzić z porażką. A przecież jestem jeszcze dzieckiem. Jeszcze nie potrafię sobie takich sytuacji tłumaczyć, racjonalizować. Ogarnia mnie fala negatywnych emocji, których nie potrafię rozładować, ani nawet skanalizować. Na kogo mam być zły? Na tatę? Na dziadka? Na los? Na kim? Na czym odreagować? Facet w kantorku pyta mnie, czy coś mi się stało. Nie, nie, to nic, odpowiadam. Tylko się o szybę zadrapałem. Długo jeszcze? Zaraz panu formularze wydrukuję. On mówi i przygotuje do podpisu. Dane trzeba było wklepać. No, numer silnika i takie tam. Dowód osobisty pan ma? Nie, to nie moje auto, tylko ojca, odpowiadam. Będzie pan musiał przynieść. No to idę do samochodu. Tato, dlaczego jesteś pokrwawiony? Mam klucze. Klucze do garażu znalazłem. A gdzie odmrażacz? Klucze do garażu ci znalazłem. No, pokaleczyłem się o szybę. Dobrze, że sobie oka nie wybiłem. Tato, wytrzyj tę krew. Cały policzek masz pomazany. Dobrze, potrzebny jest dowód osobisty. Tu masz ten dowód. Poszedłbyś, poszukał. To taki dobry odmrażacz. Takiego nigdzie nie kupię. To z Hiszpanii przywiozłem, jak byłem na Costa Brava 3 lata temu na wczasach. Tata ma dziwną minę. Biorę dowód, wracam do kantorka, kładę dowód na kontuarze. Wpisuję te dane do komputera. Trwa to i trwa. Myli się, sprawdza, oczy mi się zamykają. Ile to trwa? Chyba zasnę w tym kantorku. Niech się pan rozpręży, rozluźni. Wpisanie danych do komputera potrwa kilka minut. Proszę zająć miejsce w fotelu i posłuchać muzyki. Będę coś płacił? Nie, to my płacimy. Pokrywamy koszt złamowania i jeszcze płacimy. Niedużo, ale jednak. 100 zł. Za części. Wiele elementów można wykorzystać. A ludzi państwo przyjmują? Ludzi? No tak, ludzi. No, wraki starych ludzi. Też można z nich przecież części wymontować. Wątroby, nerki, serca. Stare, ale mogą jeszcze pochodzić. Gdy ze zdrowego egzemplarza, co uprawiał sporty, państwo by sobie wzięli, co potrzeba, a potem złomowali po cichu. Nikt by się nie dowiedział. Co? Mam się sam gramolić o kuli? Nie możesz mi przynieść do podpisu? Nie, musisz sam, bo podpis musi być w ich obecności złożony. No. Muszą wszystko dokładnie sprawdzić w komputerze. Numery, dane, bo tablice, no, ważne do wyrejestrowania. Kulę podaj. Dwa kroki, dasz radę. Poczekamy w aucie. Dziadek kusztyka, znika w drzwiach. Ciekawe, co teraz tata zrobi. Powiem ci, co zrobię. To będzie tak. Odjeżdżamy z piskiem opon. Auto podskakuje na wybojach. Wyjeżdżamy strażacką do centrum. Ty się trochę dziwisz. Dlaczego nie czekamy na dziadka? Bo został. Ma swoje sprawy do załatwienia, wiesz, ze swoim samochodem. Mogliśmy poczekać. Jak on stąd wróci? Da sobie radę, dorosły jest. Powinniśmy po niego wrócić. Naprawdę tak uważasz? A kino? Nie zdążymy do kina, to jedyny seans. No trudno, pójdziemy innym razem. Może masz rację. Wracamy, hamuję, ostro. Dobrze, że jestem przypięty pasami. Zawracam i jadę bardzo szybko. Po niedługim czasie znów jesteśmy tam, gdzie poprzednio, wśród rozbitych samochodów. Dziadka nie widać. Tata wysiada i idzie do biura. Przepraszam, szukam ojca. Był tu chyba przed chwilą. Miał podpisać dokumenty. Niczego takiego sobie nie przypominam. No jak to pan sobie nic nie przypomina? Nic sobie nie przypominam. A gdzie jest ojciec? Był tu, jeszcze przed chwilą był tu. Ojciec? Jaki ojciec? Ale oddawajcie mi ojca! Co z nim zrobiliście? Jeszcze raz powtarzam, nie ma tu żadnego ojca. Są rozbite samochody do kasacji. Ale w tej chwili oddawajcie mi ojca! Co z nim zrobiliście? Chcecie go skasować, tak? On jeszcze jest sprawny, jeszcze działa. Jest potrzebny. Nawet nie mnie, ale synowi. Chcę, żeby mały miał dziadka. Proszę o natychmiastowy zwrot ojca. Wiem, co zrobiliście. Chcieliście go skasować, tak? Wymontować dobre części. Wątrobę, nerki, serce, rogówki, odpompować krew. Tato, to zbyt drastyczne. Przecież chciałeś, żebyśmy po niego wrócili. Chciałem, żeby to się dobrze skończyło. Ale niby jak? No zwyczajnie. Czekamy obaj na dziadka w samochodzie. Po chwili dziadek wraca. Załatwił, podpisał. Jeszcze był w toalecie. Dziękuję nam za to, że go tu przywieźliśmy. Bardzo wam dziękuję. Ewentualnie klepie cię po ramieniu lub wykonuje jakiś inny miły gest. Ściska ci rękę, gładzi po policzku. Mówi, bardzo mi pomogliście. Bez was musiałbym tu z woli jeździć. Zapraszam was obu na czekoladę do wedla. Bardzo mi pomogliście, bez was musiałbym tu z woli jeździć. Zapraszam was obu na czekoladę do wedla. Zapraszam nas na czekoladę do wedla i dziękuję. Nie, to zupełnie nie w stylu dziadka. On by się tak nigdy nie zachował. Co? W durnia sobie ze mną lecisz? Gdzie jeździcie? Miałeś tu czekać. Oj, zrobiliśmy sobie tylko małą przejażdżkę po okolicy. No, myślałem, że ci dłużej zejdzie. Tak mi pomagasz? Taki przykład dajesz dziecku? O kuli będę stał, żeby mi potem operację na nogę robili? Potem odwozimy dziadka do domu. W połowie drogi zaczyna eskalować żądania. Zakupy mi jeszcze zrobicie według listy, żeby było szybciej. Listę przygotowałem. A jeszcze do apteki. Leki mam przepisane, muszę dziś zacząć brać. A jeszcze pojedź tu za rogiem do źródełka. Wodę mi ze źródełka oligoceńskiego przywieź ze 3 butelki 5-litrowe. Klucz masz, weź butelki, są w kolu. 5 minut po sprawie. No, ale może ci żona przyniesie. My już musimy wracać, na obiad mieliśmy zdążyć. Ona nie może nosić, ma coś z kręgosłupem niewykluczone, że będzie miała operację. Kręgi się jej przesuwają. A ja kranowej pić nie mogę, herbatę na nic całkiem niedobra. Żeby nie te komputery, to bym sobie firmę zamówił, ale tak to mi nie stać. Wszystko przez te komputery. Po wszystkim przyjeżdżamy do domu. Jest koło 2. Mama pyta, jak się nam film podobał. Dobrze, mówi, że dziadkowi pomogliśmy. Tylko pyta, czemu tak późno? Albo jeszcze na coś słodkiego po drodze wstąpiliśmy. A kino mówi, to najwyżej jutro sobie pójdziecie, w niedzielę. W niedzielę to mam cały dzień na pracę. I tak będę siedział do późna. Na poniedziałek rano mam umowę przygotować dla klienta. Wtedy mama mówi, że może by tata zaczął dziś, to by jutro zdążył iść do kina. A odpocząć? A wyspać się kiedy? Znowu się nie wyśpisz, bo z samego rana musisz jechać do firmy. Jeszcze musisz dziadowi wodę przynosić po zakupy, do apteki, do szrotu. W niedzielę też haruj, od poniedziałku to samo, wstać o 5, wrócić o północy. Jak zwierzę, jak koń w kopalni mam zasuwać na okrągło. Temu wodę, temu kino, temu wodę, temu kino. 3 godziny przelecą, potem będę siedział do 3 rano, o 5 wstać. Znowu samolot do Rzeszowa. Znowu to samo. Ten sam samolot do Rzeszowa. Nie chcę już tego słuchać. Słabiak z niego zawsze był, sportów nie uprawiał. Chudy, żeby nie powiedzieć herlawy. Trzeba coś ćwiczyć, albo chociaż biegać. Dres kupić i biegać. Chcecie mnie wszyscy zabić? Zaraz wam się uda. Będzie zawał i pstryk do piachu. Tato, przecież nie musimy iść do kina. To już lepiej odpocznij, wyśpij się. Innym razem pójdziemy. Obiecałem dziecku kino. Muszę dotrzymać. Jutro w niedzielę pójdziemy. Usiądę zaraz do papierów, napiszę umowę, zdążę. Ojca zadowolę, syna zadowolę. Wszystkich zadowolę. Wygląda to na happy end. Dorosły, dojrzały człowiek wyciąga wnioski ze swojego życia. Postanawia być lepszym ojcem niż własny ojciec. Odmawia powielania złych wzorów. No, inna sprawa, że za tę chęć zadowolenia wszystkich mogę zapłacić zawałem. Będzie pstryk i do piachu, na wulkę węglową. A jednak niechże państwo pozwolą dać sobie w tym miejscu nadzieję. Zapalić światło w tunelu. Relacje ludzi dorosłych z rodzicami mogą być harmonijne. A życie ludzi starszych, seniorów, może być piękne, dobre i pogodne. Kilka tygodni później ktoś zajeżdża pod dom, dzwoni domofonem. Zejdź, zobacz. To moje nowe auto. A, drugi właściciel, 13 lat, ale przebieg niewielki. 50 tysięcy. A, jeszcze pojeździ. 250 koni. No za co go kupiłeś? Co, pożyczyłeś? Wziąłeś kredyt z banku? To mam ci podżyrować. Tylko trzeba na gaz przerobić, bo pali jak smok. Jak noga? Noga? Dobrze. Zrasta się jak na psie. Lekarz powiedział, że nie będzie trzeba operacji. A jak trzecia żona, co? Lepiej z kręgosłupem? Nie wiem. Wyprowadziłem się do Wawra, do jednej wdowy. Młodszej ode mnie. Z domem. To był martwy związek, bez życia. Ona miała sprawy, wnuki. Ten kręgosłup sobie załatwiła z głupoty, bo dźwigała niepotrzebnie. Na własne życzenie na wózku wylądowała. Co, ja miałem pchać ją do końca życia? Sanitariuszem jestem? Niech ją syn pcha, albo wnuki jak dorosną. Nie, ja życia sobie nie zamierzam marnować. Załatwiam rozwód. A jak załatwię, na wiosnę będzie ślub i wesele. Jeszcze zatańczycie na weselu dziadka. 250 koni. Nic dziwnego, że pali jak smok. Trzej panowie jadą autem. Dziękuję wam. Bardzo mi pomogliście. Bez was musiałbym tu z woli jeździć. Co bym bez was zrobił? To prawdziwa radość na stare lata. Mieć się na kim oprzeć. Mieć syna. Mieć wnuka. Móc poprosić kogoś bliskiego o pomoc. Nie martwcie się, w testamencie zapiszę wnukowi swoje mieszkanie. Będzie miał start na dobry początek. Po co mi robi mieszkanie? Na wulce będę miał swój apartament. Nie, daj spokój, tato. Nie mów tak, no przecież to nic wielkiego. Pożyjesz 100 lat, dziadku. No. No bardzo mi przykro, że przeze mnie nie zdążycie do kina. Nie ma sprawy. Obejrzymy ten film innym razem. Zapraszam was obu na czekoladę do wedla. No, wspaniale, jedźmy. Tylko jedna prośba. Jeśli to kłopot, to powiedz od razu. Czy mógłbyś przejechać przez Pragę? Obok osiedla Ostrobramska? Chciałbym sobie po drodze popatrzeć na to cudo. Przyłożyłem do tego rękę. Moją rękę tam widać. Niech mały zobaczy, jak się kiedyś budował. Niech będzie dumny, że ma dziadka architekta. Dobrze, tato. Jak sobie życzysz. To jest ta sama droga. A teraz, skoro się nie śpieszymy, to w porządku. Pojedziemy przez Pragę, obok osiedla Ostrobramska. I jeszcze raz dziękuję ci za ten klucz do garażu. Bym się tam bez klucza nie dostał. Przepraszam, że nie znalazłem tego hiszpańskiego odmrażacza. Co tam odmrażasz? Klucz ważny. A co w ogóle u ciebie? Jak praca? Czy awansowałeś ostatnio? Czy zostałeś tym partnerem w kancelarii, co miałeś zostać? A jak wasze plany na wakacje? Czy jedziecie w końcu na Kretę? I czy kupiłeś sobie tę deskę do windsurfingu, którą zawsze chciałeś kupić i nigdy nie miałeś czasu? A co ci się stało, tato? Nigdy mnie nie pytałeś o takie rzeczy. A. Jak się tak człowiek z siódmym krzyżykiem na karku popatrzy na te stare, pogruchotane auta, które zaraz pójdą do kasacji i nic po nich nie zostanie, to daje, no wiesz, trochę do myślenia. Co tam jakaś Ostrobramska, wielkie mi. Ale czy byłem dobrym ojcem? Czy poświęcałem dziecku dość uwagi? A jeśli nie, mam niewiele czasu, żeby to nadrobić. No to trudne, ale możliwe. Zmienię się. Spróbuję być lepszym ojcem dla dorosłego syna. Zacznę od zaraz. Okażę mu czułość i zainteresowanie. Oczywiście prawdopodobieństwo, że dziadek tak właśnie myślał, jest raczej niewielkie, ale z drugiej strony, czy można to całkowicie wykluczyć? Kto zabroni ojcu robić takie projekcje? Czy to komu szkodzi, skoro jemu pomaga? Doceńmy raczej jego konstruktywne podejście, jego starania, by ułożyć sobie na nowo relacje z dziadkiem. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Marka Kochana pod tytułem Trzej panowie jadą autem. Wystąpili Jerzy Szejbal, Marcin Hycnar, Maciej Falana. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy.